الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. پتہ یاد ساتھی توحید و سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 صدر علی اثر فروش رضی اللہ تعالی عنہ قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى رواه البخاري رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي عزتمند و حاضرين و مسلمانان و رنو ما دا اللہ دے کتاب دے سورہ فرقان نلسم پاری یو آیات مبارکستا سنوان دے تلاوت کو او یو دو حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکونا زمونگا استاس دین اسلام یو کامل دین نے او د هرې خبرې وضاحت مونږ او تاسو لا ډېر په خیسته طریقې سره شوی دیو جن مونږ دینی معاملاتو کې د کتاب او سنت او د دین کم مستنبت اصول او علوم دی داغې نه علاوه بل څه ته مونږ محتاج نه یو دغه عمر زمون استاد او بد نصیبی دا او بدبختیا دا چې مون په خپل روزمره زندګی سیرت او صورت کې د خپل پیغمبر سنت شاته ګرځولي او دا غي په ځای رسمونه ریواجونه بدعات ته مونږ ځای ورکړي. دیو جن بحیثیت مسلمان چې مونږ تاسو د ایمان د اسلام د مسلمانۍ دعوه کوو پکار داده چې زمونږ هر یو فعل قول عمل دا په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شي. په دغه مسائلو د شریعت کې یو د عقیقی مسلم دا علماء کرامو دا ترتیب ذکر کړي چې دا مسنون طریقه دا آدم بیا علیہ السلام طریقه دا د الله نه نیک عمل بچی غوښتل. او چې کله یو مسلمان په کور کې بچي پیدا شو نارینه یا زنانا نو دغه وخت کې د سکول پکار دی. نن ګورغه سنت طریقې زموږ نه هیر وی داغه په زبانه ریواجونو زیلی ول اول همون پاغه د زیدو ذکر بیادا سی چې د حقیقی باندې نزان پو یو او نیکو او بس د رواج مطابق زرګونه روپۍ لګاو سوکسه شه تقسیمای سوکسه تقسیمای بای ژوندو کې مونږفلی تقسیمای سوک مټیای تقسیمای سوک پتاسی تقسیمای پاغه باندې سونه زرګونه روپۍ ولګي او حقیقا نه کوي او کوي وای دي د پاره مې وسو طاقت نشته. نو په کار دا دی چې دغه رسم رواج په زیبانی مونږ مسنونه طریقه خپل کړو. دا مستحب او سنت طریقه دا چې او سره د رب کریم نه نیک عمل اولاد غواړي. قران پاک کې الله د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام واقعات ذکر کړي ابراهیم علیہ السلام غنتی جلیل القدر نبی دا اللہ نا نیک عمل اولاد غفتو زکریہ علیہ السلام دا اللہ رب العزت نا اولاد غفتو دا ہر مومن او دا ہر مسلمان پا صفت کی ذکر کری چې ہر ایمان والا با نیک عمل او صالح اولاد دا رب کریم نغواڑی لکه رب العالمین د مؤمنانو اوصاف چې ذکر کړي تاسو له درس کې سورې فرقان کې 13 مشل نای کې د مؤمنانو یو صفت ادام ذکر کړي چې مؤمنان پختلو دعاګانو کې وای ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین ای الله مونږ ته داسې بیبیان او بچیر او بخه چې زمونږ سترګې په یخش او د مؤمن مسلمان چې پزره کې ایمان وي دا غسترږي اخیږي په بچو باندې چې کله په دینداري او د الله په تابعداري کې وګوري. او بیا فرمایي وجعلنا للمتقین اماما اے الله موږ د تقوا دارو پرهیزګار او خلقو د پاره دینی مشران جوړ کړي. تاسو نور ډېر آیاتونه قران پاک کې راغلي چې مؤمنان به نیک عمل او صالح اولاد د رب العالمین نغواړي. چې کله ورته الله رب العزت اولاد ورکو نو دغه وخت کې مسنونه طریقې څه دي؟ یو خو مسنونه طریقه دا ده چې هغه ته د شریعت مطابق نوم کېږي. یو عالم دین نه تپوس وکړي او دا غد مشورې او د حکم مطابق خپل کلوري او کزوي هغه تلم کیږي سره زکه د شریعت نه خلاف نوم کې خودل ګناه ده. او بعضی غلط نمونه نبی عليه السلام بدل کړي زنانو ته نمونه بدل کړي بعضی نارینه او چې خلاف شریعت نمونه او ورته بدل کړي. دارنګ پاغه کی تحنیکم له تحنیک دی ته وایي چه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ما شمان بچی کی پیدا بشل نورا بوستے شد اغیب کجورا آب پخپل اخلا مبارکا کی وجولا او د کجوري خوګواله بدایي د مبارک لاړو سره ګډ وټ نو بیا به د کجوري د خوګوالي سره هغه ګډي وډې لاړې د ماشوم په خلک ورته او د هغه د تالو سره به جنگولې نو د ماشوم خېټه ته د مور د شودو د نور خوراک نه مخکي مخکي با د سید الکائنات مبارک لاړې خېټه ته لاړې دې ته تحنیک وې پښتو کې موږ تاسو له ګوټي بازی خلق چی سنتو نا خبر وی او بیا کده چاوسو طاقت وی نو پا وم او رز که لور داو که زویره که ماشون ده و که ماشون دا داغه ده طرفنا عقیقه کول ده ماشون ده طرفنا چی نر وی نو دو گدان دی خواب مذکر وی مونس وی گدی یا گدان وی او د زنانا یعنی د ماشومی د لور د طرفنا چې وسو طاقت وی نو یو ګډه دی دې کې دغه ترتیب درته بیانې امام بخاری رحم الله ام دا باب تړلې بخاری شریف کې وای باب تسمیه المولود غدا تا یولد لمن لم یعق عنه وتهنیکه وی باب دے پا بیان دے دے کی چی نم با معصوم لکی دے پا کم عورس چی پیدا شو وی داد آغا چا دا پارا حکم چی عقیقی نکولا زکا بازی روایات تو کراغلی چی کل دا معصوم نا عقیقہ کے نبیاد عقیقی پرز گورت نم کے دے نولماء کرام و بازی خدا ویلی چه دا پڑنبئی رز نم کی خودل دا روایتونا دا اغ روایات و مقابلہ کی دیر مضبوط تی چی پاغی کی پا اوم رز نم کی خودو ذکر راغلے ذکر بعد روایاتو کی دا اوم رزی قید دی او تخصیص تی چی پا اوم رز با معشون لنم کی دی او بعد روایاتو کی پڑنبئی رز بانی نم راغلے نو بعد علماء تدبیق دا کرے چه دا دا لنبئی رز روایتونا دیر اصح دی دا اغا روایات مقابلہ کی چکمی دا اومی رز ذکر را لے حافظ ابن حجر رحم اللہ و نور و بعض محدثینو دا تدبیقم کرے چه دا پا لنبئی رز نمباغ سوک کی دی چه عقیقہ نکے او کسوک عقیقہ کئی نو پا اومی رز کی دی پا اومی رز بانی دی ولی نم کی دی نو دا پیدائش پا رز نم کی خود اللہ قرآن شریفم ذکر کرے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ حضرت مریم بی بی چکل پیدا شوا دا مریم بی بی والدی دا اللہ پا حضور کے اغا التجا کئی درخواست پیش کئی یاوی رب انی وضعتها انسا اے رب ما خطا تا نظر من لے اوچے نارینا بچے برا کے وغب استاد دین خدمت لپارا زادوی اے زمان ربا ما خو ماشوم ما نوزیگی داو پیدا شوا و انی سمیتوها مریم و انی اعیدوها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم ایز ماربز دیتا نم دا مریم کی دم رنبی رزبانی ورطا نم ستیو مریم نم ورطا تیو اعوذ بذی مریم بی رضی اللہ تعالی عنہ دپارا اعوذ بذی دا اولاد دپارا ستا فزات عالی فنائی غوانم دا شیطان مردود و رتلی شوینا لگر دا حضرت مریم بی دا پیدائش پا ورز بانے ورطا مور نم کی خو مورم نم کی خویشی شریعت مطابق وی پلار کی خویشی پلار او مور که دی دین خبرنی یو عالمی دین سر دی واسطه او ساتی پیده تو خبر او عالمی دین سر واسطه خمون دی سجنو که علماء سر واسطه نی دا شرل واسطی مجور سر امام شرل اللہ دار چاہتا اختیار پیده تو خبر او وقتی او کس غریب را گا وی دور کالم فلانی جی که امامتی کرے او سر علوائی که تا پیده تو خبر او خو ما ولی شری نقصان سے نقصان نشته خو جمعات نظر دیگه خبر الله قران شریف کی وی ومن اظلم ممن منع مساجد الله ظالمان خو ډېر وي خدا آغا چا نلوی ظالم با پیدا نکی جدا اللہ دی جماعتون نشرل کے ولی دستا اجرہ دستا نسال فطرستا ہے و امام دے نو کاغی کی دینی نقصان دے نو شریعت حکم دارے چی یو امام کی دینی نقصان دے او دے دے دپا امامتی خلق ناراض دی او کئی نو دا امام اللہ تا دیر مبغوز دے او دا اللہ دیر بدش یہ گئی تا خبر بات او که دینی نقصان پکې نشته نو دا وګوره دی بعضی خلکو دی خپلو جماعتونو حجرې جوړې کړې پیلې په خبر وا او دا د دې یاد د لام دی داخل دی وای ظالمان ډېر دی خدا سے ظالم به پیدا نکي چې دا الله د جماعت نشرت کوي او سړي کې دینی نقصان نه نه خو ایواز د امام خصوصیت نه دی که یو عام مقتدی کې نقصان دی نو شرعي حکم داري چې جماعت نه منې کولې شي جماعت کی خلق بانی موز گرد وڑے یا آغا صفائی نے کئی تردی پورے فقہاو لکلی یا سڑے صفائی نے کئی داغد بدبیئی نے جماعت والا تنگ لی مشری حکومت کئی نا غلب یا آخو صفائی کوا یا دخلی نا دی بویزی صفائی کوا یا با دی جماعت نمانے کولش نو دا سی اوقاتو کی زمین امامانو سر واسطنی چیرا بچے پیدا شوی سنو مرتا کیدم ہاں دا شڑلو دا بیزت ہے دا نن یو عام ترتیب جوړ دی پوهېږې په خبر وه او بعضې داسې ناپوهه چې هغه ځان له دیندار هم وایي د ائماو د علماو د دوی بېعزتي او بې حرمتي کوي د الله بندګانو دا علماء حقا خو د انبیاء علیهم السلام وارثان دي تاسو ته نو د الله د نبی د وارث بېعزتي کول ځین دا دی چې ګور د علماو چا سره پوله پټې پیسو لین دین نی دا هغه اکثر به حرمتی کیږي نه دا د دین د وجه نه کیږي ادا یو مسله فقهاو لیکلي ویو امام او عالم ته د دین د وجه نه سپک کتو باندې سړی کافر کیږي په دې خبره باندې ته خو تاسو په پټی روانه ده چا سره نور څه دینی نقصانات دي ور سره یو د دین د وجه نه ور سره روانه او د دین د وجه نه دا غس پکاوي کې د دین د وجه نه دا غس سکے دا غو پوره ته کې دا مسله علماء ذکر کړی چې دام د سړی د کافر کېدو مسله چې د دین د نسبت د وجنا چې د توحید بیان کوي د بدعات رد کوي یا د مقبض مقتدیان داسې چې خپل خبره په عالم مناوي خپل خبره په عالم باندې مناوي الان کې دین کې زما عزت مند د چا مناول نشته دا نو ملا کور دین جوړ کړو نه د امی دین دی څه چې قانون دی نو هغه د عالم نه فارم دی د امي د فارم دی څه چې قانون دی نو هغه د نارینه د فارم دی د زنانه د فارم دی او چا چې مخالفت وکړو کې وکړي نو قران دغه داسې قانون ذکر کړي داسې نه دی ویلي چې بادشاه کا مخالفت وکړو نو هغه له بدا سزا وي او د رعیت د فارم بدا سزا وي د عالم دا سزا دا او د امي بدا سزا وي قران وای و مې یشاقق الرسول هر غسوکم چې ده خو چې زماده حبیب مخالفت وکو و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و نسلیه جهنم و ساعت مصیرا الله وای سوکم چې ده کا غټ دې کا وړو کې دې کا ربي دې کا زمينه کا بادشاہ دې کا رعیت دې خو چې زما د حبيب مخالفت وکړو د صحابه او د مؤمنانو د اجماع په بل لار روان دي الله وايي اړو مې کم پل چوڑی جهنم ته وردن نکم وساعت مسیرا او دا جهنم بد دې ورتلو زه نو اهل علم نو زما عزت مند تپوس پکار دي دا ګور صحابه دي لوی شان والدي ابو موسی شری رضی الله عنه وی ولید لی غلام وی زما بچی پیدا شو قربان د صحابه او د تابعداري نو جولای کی میرا واس فاته تو به النبی صلی الله علیه وسلم ما نبی علیہ السلام تر اوس فسمه ابراهیم الله حبیبی دته ما د ابراهیم نن کې خو دا ابو موسی شری رضی الله عنه په بچی باندې سید الکائنات نن د ابراهیم کې خو فحنکه بتمرتن او الله حبیب هغه ته ګوټي ورکا د کجورو چې لاړو کې ګډي وړي یو جن علماء لیکي تمرتن هغه کجوري لوي چې وخت یې تیر شوی او چې کجوري چې کمی هر شي کې به د مسنونی طریقې ته باک علماء لیکي وایي تخنیک د پاره غوړه خبره داله چې چې کجوري کوم چې کجوري نه ملاويږي نو وایي تازم کافی ده فرط وبد تازه کجوره او که کجوره نه وچوي نه تازه وي نه خوږ شي علماء لیکي چې خوږ شي کې د وین وی کنه نو ډېر ښه شي او دا امام احمد ابن حنبل او د نور علماء نه ثابت دي چې دا الله حبيب به تحنیک کولو ګوټي به ورکولا اوس هم نیک سړی دی ګوټي ورکي وایي که خپل والد دې تر دې پورې که نیک خپل مور دا یا یو بل نیکا قرآن خوانه مزګزار زنانه ناغه دی خوله کې کجوره وجوي او بیا هغې سره ګډی وړی لاړې دي ماشوم ته ورکي قبل مزګزاره زنانه دا نو زنانم څه کولی شي تخنیک کولی شي په دې ترتیب باندې وکړي که اوچا کجوره د ډېر سنت سره موافق ده که اوچا نه وه نو تازه کجوره که تازه کجوره هم نه وه او نه اوچا وه نو بل خوږ شي خو خوږ سیزنو کې که ګبین وي که نه نو دا علما کرامو غوره کړی نو نیک سړی یا نیکه زنانه دا ګوټي دي وله ورکړي دا تحنیک د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ ودع له بالبرکا او یما دی بچی ته نبی علیہ السلام د خیر او د برکت دعا وکا چې الله دی بچی کی خیر او برکت واچ ودفعه الی او به ما تراکو او دا الله د حدیث صلی الله علیه وسلم شان چې ماشون بچارا او استغفر ذلیل کی وکینو لکه علماء دا مسلم ذکر کړی چې څومره ماشومان دي چې د الله د حبيب په جولې کې واړو بول کړي دغه خبره دی پښتنو کې زم وای پښتو کې د شریعت مطابق کې خوخی غنډا ټول سي جهالت ته دی پښتنو کې راي او رواج دی عقلمن فلارا غي او وای فخر سره وجره کې جناز وای ما چې ته عمر کې بچو سره خبرې نه وکړي باز خلک وای فلانې فلار یې رزوی سره خبرې نه کوي دا د جهالت باندې فخر کوي دغه خبره ده بچو سره خبرې کول بچو سره مشغولې دل بچو سره مینا کول بچو خلول خود سید الکائنات سنت نبی علیہ السلام پردو ما شومان سره خوش طبیعتی کوله زمیدار باندې شراغله په تنو کې ګور دا رواج فلانی سره تر مرګ بچو سره خبرې نه کوي وای وای دا یره بیا بیا بیا د اختیار دی باز سره زامن سره خبرې نه کوي زامن سره سوال جواب نه کوي پر دې له وای یره دې ویل مې دا څه وای او په دې فخرم کوي دا جهالت نبی علیہ السلام پر دو ماشومان سره خوش طبیعتی کوله یو زمیدار باندې چی راغله نا وای دا الله پیغمبر زما خو خپل بچی او دا سي ازادي او خوش طبیعتی ور سره نکو سید الکائنات ورته مخ را واړولو وی چې استاد زړه نه الله رحم استه نه زخه مالک نیم دې خبره ده استاد زړه نه رحم استه پکار خدای چې دا پر دو بچو سره څه کوله هغه سره دې خوش طبیعتی کوله دا الله حبیب د ماشومان او د زړه حال بم ساتل انس رضی الله عنه زما رورو ابا عمر دا غنوم ناغه او بلبل ساتله نامور نغه ماشوم خفه ناشته سید الکائنات حدیث کی راوی راغه وی یا با عمر ما فعل النغیر ابا عمر ستاغه مرغس شو ستاغه بلبل مرشه داغه ماشوم زړه ساتل او داغه سره خوش طبیعتی کوله ناغه زمیدار او لوی زما خو خپل بچی دي ور سره داسې خوش طبیعتی نکو وې استاد زړه نه چې الله رحم وکړي نو زه سو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بکل روه تو صاحب وای صادر کې به پټ حضرت حسن او حسین رحم پر پټ کړی کله به فوجو باندې کله مامه بنت زینب د نبی علیہ السلام نو سیده مسجد به روه تا دا الله حبیب کله به سجدی کې دی سر د پاسه کله چې الله حبيب بکینه وګيله به وخته نبی اسلام محمد تیور کوله ماشوم په وګداست او محمد بنت زینب رضی الله عنها کله الله حبيب مسجد نبوي کې سکړي دې چې دا مسله علماء ذکر کړي چې هغه ماشوم چې هغه جمعه پاداو وړو بولو لیو بولو باندې نه پیږي جمعه کې داغنه وړو بول دا جمعه لنه راوړي خو هغه ماشوم چې په خوب بده پوي الله حبيب صلی الله علیه وسلم کله په منبر باندې ولاړ دی او حضرت حسین یا حسن رضی اللہ عنہ د کور روته او را غورځي دې نه جړای شروع کړي صحابه الله سکرا واغسل یو یو لور کو بل بل لور کو او سید الکائنات ته منبر تر رسول حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما مد الله د حدیث صلی الله علیه وسلم وی ودفعوا الی جلیک ورسرو ما تراک ابو موسی رضی الله مبارک حدیث کی راضی کړي مشر بچو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وی راوستے شو نبی علیہ السلام تے و معصوم چی گوٹی والا ورکی یحنکو خلقی والا گوٹی ورکو فبال آلے مدی دوران کی اغد اللہ دا حبیب پا جولی مبارک کسو کل وارو بولا فبال آلے حفات باہو الماء دا اللہ حبیب داغی پسیو بکی دا باز ایمہ دا مسلک لے چې د ماشومې جنۍ د ماشومه لک دد په دی بولو کې او وینځلو کې فرق دی پلی کې خو د ټولو لما او په نزبانې دي اوګوره د هغه ماشومان یاد چې لا د مور د شودونه علاوه نور خوراک نه کړي یو ماشومه لک دی او د مور شودس کې نور خوراک نه کوي نو د دو واړه بول پلی دي خو د احناسو په نس په کې تخفیف دی بس مختصر غونې به وویلدي اوبه پې واچ او بو ټول د احناف په نيز غسل خفيف ورته وي بعض احمد دین قائل وی لکه ظاهر د حدیثه چوبو ور پسې واچو او هر چې ماشومه جینه ده لارمور شودس کی او نور خوراک نه کوي مداوی په وینځلو کې مبالغه په شریعت کې راغلي او کله چې خوراک اوس کا شروع کو نو بیا د دواړو په بولو کې وینځلو کې فرق نشته دواړو کې مبالغه وکول شي او لالا اللہ دا حبیب لوی اخلاق لکه حافظ ابن قیم رحم اللہ دا غی کتاب دے خاص کرد دی مسئلے بارکی تحفت المودود بی احکام المولود بلدی چی دی دا غا معصومان و ذکر مکڑے چی کخپلو کپردیو دا اللہ دا حبیب پجولی مبارک کی اغی وار بول کرے او لالا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغوی نظریو نیو مسنون طریقہ لارا تحنیق اغه ته د شریعت مطابق نم کې خل د شریعت مطابق نم کې خل لکه دا حدیث هم راغله اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما وي چې زما حمل د عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما په مکه مکرمه کې نوې فخرجت وانا متم زد مکه مهاجر روتم او زما د بچی د پیدا کېدو مده پوره شوه نظم دینی تر عالم فنزلت قباء فولدت بقباء قباء تشرور سیدم نظم بچی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا شو نظم رام وست نبی علیہ السلام تا فوضعته فی حجره داغی فجولی کی میکین اللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ثم دعا بتمرت دا اللہ حبیبی کجور راڑی کجوری روڑی شفا مضوغا ها ناغی پا خلا مبارک کی وجولی ثم تفلا فی فیهی بے اغلار مبارکی دماشون پا خلا کی وروا چولی فکان اولو شین دخل جو فوریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرمائی زما بچی خیٹی لڑن بے در سید الکائنات لار مبارکی لارے رمبه لار مبارک لار او به ورته برکت دعا وکا او ایدا اولنه معصوم دې چې د هجرت نفس د مهاجرینو پیدا شوه وی صحابه ډېر خوشاله شو ځکه د دین مبارک پراپګند ډېری کی صحابه چلاړل نه ابتدایي دور کې معصومان نه کېدل نو خلکو پراپګند جوړ کړو ایدا يهودانو کې جادو کړو اول به مسلمانانو بچینه پیدا کیږي په یو خبر دا وریادو ساته يهود او نسوارا دا دې چې ضبط تولید قوانين جوړي د بچو د کمول دې په ست طریقه دشمنان دی چې مسلمان ډیر نشي نو دې په علاجونو د دې په دې چې دا وېدار سره کوي پروګرامونه دې په دې غره امت ته دوک کېدل نه پکا دې الله دشمنان ویلي دا الله رسول ورته دشمنان ویلي دا خبره مشهور شوی وا چې د يهود په مسلمانانو جادو کړي د دې بچینه کیږي عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو پیدا شو نو بخاری شریف کی راوی فرح ہو گئی فرحا شدیدا مسلمانان ډیر خوشاله شول ځکه دوی ته ویل شو چې يهوديان در باندې جادو کړي ان الیهود قد سحرتکم ف فلا یولد لکم ستاسو بو سب بچی پیدا کیگی مدعی دا غلطی عقیدی ازالو شو دا غلطی عقیدی ازالو شو صحابه اکرام دیر خوشحال شل پدی بانی دیر خوشحال شل پدی بانی دا بچی پیدا کیدو دا ترتیب دی چکل پیدا شی شریعت مطابق اغت نم کی خدر او اغت تحلیق کل بیاد آغا عقیقه کل او عقیقه ستوئی علماء لکلی دل لغت پہ اعتبار وانے عقیقه ستوئی نو ایدا سل کی اغوی اختول وی دا ماشون دا سر دا پاس چی زتا دا عقیقه سر اغوی اختبم خرے او چا داوی لی چی اغه د دې بچی نه زبح کولې شي ځکه عقا یا عقو په معنا د شق راځي نو دا عقیقتن په معنا د معقوقتن نه په معنا د معقوقتن نه لږ یاد اغه عقیقه کول دا مسنونه طریقه عقیقه یا په مرز د ماشوم د سر اغه ویختل غکول یا اغه کمګد چې د دې نه زبح کې اغه ته عقیقه وي دا مسنون طریقہ بعض ائمہ لکه امام احمد ابن حنبل رحم الله او اهل ظواهر ته منسوب دي چې هغه عقیقه واجب غړي عقیقه څه کوي واجب د بعض علما ویلي لکه امام مالک رحم الله او عقیقه سنت ده جمهور او احناف هم پاغه کې داري چې وي دا مستحب ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته بعض متعصبین دا خبره منسوب کړي چې هغه وایي چې عقیقه بدعت ده و دغا خبر علماء دیر پتاکیت سرا سکڑی دا دا غیر دکڑی لکه علاو سنن کی علامہ زفر احمد عثمانی تانی رحم اللہ دا خبر رد کڑی دا کول احناف کو نزبانی دا روایات دا وجنا عقیق کول دا مستحب دی دا غم ردر چاوس و طاقت نی نو اسم کده چاوس او طاقت ده ام پی فرض و واجب نرا کده چاوس او طاقت ده نو ام پی فرض و واجب نرا مستحب ده او کسو غریبی نو داغو خسنی او خسن وس او طاقت دیشن یو خبر را بازی خلق کئی ویر را حقیقی وس منیشن اس خیراتو کم گونکم پرون یو مسئلہ را غلیو نو ماولی دا دا زنانو فرمایش ده پوی دیتو خبر بازی بای سڑی سیزان پو مسئلہ پوی خو فرمایش ده زنانو وی ځکه زنانا خیرات دیل وی چو یرا کس گرد مرد نشی زبا کولی خو یو دید ریجو خوبان دیکا نماولی که داد زنانو فرمایش نی نتی چویز خیرات کوم نیو دید چی پا خیر نزکت تکره نزگا نق دیوار که پوی دیت خبر بانچه دا باز فرمایشو نا رواجو نا دا زنانو پا زور بانی کی ځکه چې پلی پا تینی کتا شل گدان علال کل کنا نو چی دا پلو رواج پا تینی دا پتاسو وی شلو رواج پا تینی خبر بای سره وی وس مینیش چنه یو بوجه ریتو پیلی راڑی نو پا یو بوجه ریتو پلو خطو سنتم جن جکولی جی پر بای وی یرا وس مینیش تا او شل سیر مچیعی راڑ ندا خطا لسو سیرم سنت دا چیگی او یو سڑی دا سنت طریقه جن جائی کی رواج دی مقصد نی نور چه سور خیراتو نا کئی نوری کی کن ندا بای سیزون دا زنانو دا فرمای کرا زیر آخلی خو پتاسی او دا سیزون با پدیبانی فکر تقسیمی با پدیبانی نو سنت طریقہ پدې کې دا چې د ماشوم نه بدو غډان وي کاغه غډان مران دي او کمادي دي ګډي دي یا غډان دي د زنانو طرف نه یو دي علماء لیکلي د قر د عقیقي ټول شروط هغه دي کوم چې د قربانۍ لپاره دي د قربانۍ چې کوم شروط دي نه دي دا جمهور قول لري بعضي پکې دا ویلي چې نه دي د شروط نشته خو جمهور دا وایي چې کوم مسائل د قربانی د پاره دي په کم ساروی چې قربانی کیږي نو کاغه حقیقت دي او دام د علماء لیکلي چې پکې سره غوي او خدا لالو لشي کنا نو یو علماء لیکلي مسنونه طریقه دا یو جواز ده مسنونه طریقه دا په ګډانو باندې ده او که یو سره جواز لټي یو جواز وي یو سنت وي نو جواز د دې بشه چې غوي دی لال او خدای لال یا داغی و بیسا داغی و بیسا لکه یو سره قربانی که بلوی یرما د بچی عقیقه نه کړی نو قربانای والا او عقیقی والا یو ځای جمع کیږي. یا یو سړی مثال په تور غوي اغست او دوی چې دا پینځي سي زمو قربانی دا او دا شپږم او مدوی سي د عقیقی نه کو نو پایې کې د عقیقی غاړه خلاصي او مسمر طریقه په مرز باندې کو مرز نه خطا شو نو په سوار لسم باندې کوي سوار لسم نه خطا شو نو په یشت باندې کوي او کله کولا نو دغه ورځ دی یاد لري پکه مرز چې بچي پیدا شي لکه جمعې پرز بچي پیدا نو د جمعرات پرز عقیقت المسنونه ده جمعرات پرز باندې عقیقت المسنونه علماء لیکري عقیقه او سو پزاب هي سره غوخه کته ته سنباله او میاش پسې خوري کنه نه ای کیست نشته لکه باه سره وې ورو دوستان نه افلانې میرا غوخته نو په مرز دی عقیقه او کی غوخه ته سنبال کا نو کله چې خوري د خراس مقصد جدا ده او حقیقت په دغه ذبح سره ده شو دام د علماء لیکلي بلوغ نه مخکې مخکې کې یو سړی کوي نو دغه و مرض دی یاد لري خو کې سړی وای بالغ شو نو بیا دې ته بل څوک نه کوي ځان نه دیږي ویګه په خبره وکړه دا یو روایت راغله علماء لیکلي بعض ویلي سندي ضعیف دی دا حدیث بعض ورته سوجه د صحت جوړ کړي چې سید الکائنات د ځان نه عقیقت کړي بهر حال د سلف یو قول دام دی چې د بلوغ مقصد کې اوسړې حقیقت یې نکولې شي او د بلوغ نمخ کې مخ کې والدین د بچی نه کوي والدین د بچی نه کوي یا بل رشتہ دار کوي لکه سید الکائنات د حضرت حسن او د حسین رضی الله عنهما سکړو حقیقت یې کړو و مورز باندې دوه غډانې ذبح کړو ادم علماء لیکلي چې غوړه خبره ده چې د ماشوم نه د دوه ګډان یو د ماشومې نه دی یو ګډري خو که یو سړی وس او طاقت نشته او دی یو ګډم ذبح کوي نو یې په دې مغاړه خلاص کړي اگر چې غوره لاله چونکې ګڼو روایاتو کې د نارینه او د زنانه په منځ کې فرق راغلی د نارینه او زنانه په منځ کې فرق راغلی نو ښه خبره دا ده چې دغه فرق او د امتیاز لحاظ دې وساتلی شي ماشوم نه دې دوه ګډان وي ماشومې نه دې یو ګډري ماشومی ندی او گڑو او پا او مرز بانی سر بمور تخره لکه روایاتو کراغلی اگر روایات مشکات شریف ذکر کری او ملا لقاری رحم اللہ مرقات کی اگر روایاتو نا راجم کری دا سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دیوائی ماوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولو چی فرمائے لیں مع الغلام عقیقہ فأحریت عنه دما وأمیت عنه الأذى دا هر ماشوم سره عقیقہ وی نو د دنه ویني ته کوي نه غد ذبح کوي وأمیت عنه الأذى او د دنه غد د سر ويختل کوي دا أمیت عنه الأذى علماء دا معنا کړي سر ورته خوړی سوب دا وی د ولادت غفری میری وی ویلامبو چاپو کې د ختمي معنا هم کړی خو اصل معنا د امیت عنه الازاد دا چې په عمرز د ماشوم کناري نه د کزنانه سر به وخره په پاکي او بلډ په تری بار او بیا غو ويختسي هغه ويخته بر اجمه کې نو وزن به کې نو څومره وزن چې د ويختو خطو نو هغه عمر چاندي صدقه کول او خیرات کول د مسنه طریقه ده یو روایت کې دا راغلي د سروز او ذکر راغلي لکه دغه روایت اعلاء السنن کې علامه ظفر احمد عثماني تعالی رحم الله را جمع کړی چې د سپینو د سرو زرو ذکر مراغله کوي او سړی د سرو وزن کوي او څومره داغي وزن دی هغه عمر سره یا داغي عمر قیمت خیرات کوي او اکثر روایتو کې سپین زر راغلي ناغو یسته وزن وکي او چې څومره داغي وزن دی هغه عمر سپین زر دا خیراتي کوي یا دا آغا سپین زرو عمر قیمت خیراتی کول دا مسنون طریقه دا پدی ترتیب بان نو پدغا اوم و رزبانی نن کی خودل عقیقه کول پدی طریقی دا مسنون طریقه دا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسنون مسلم شریف کم دا حدیث راغل ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے ویکان یؤتا بالسبیان دا اللہ حبیب تب ماشومان راوستے شل چی پیدا بشل نئی بورت دا خیر و دا برکت دعا کولا ويحنكهم او غيت به غوتي ورکول لار مبارکه به کجور سره غړي وړي کی او معصوم لګي ورکی دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي امام مسلم رحم الله دا حدیث په دې ترتیب باندې ذکر کړي ابو داود شریف کی حدیث دا سے راغلے دا اللہ حبیب اخر رتویرا علا مکناتها وی مارغان پخپلو جالو کی کین ہوئی وی ایک خبر با امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی راغلے مکی مکرمی کی ورطا چاوی چی امام صرف دی حدیث سے مانا را چی مارغان پا جالو کی کین ہوئی وی بدفالی منی سے وی ایک خبر با وسم زمو استاد عمل کې دار رواج دي باز مارغان خاص کر کارغ چواز کی وجه خیر زیره کوي ته خبر ده دا د مشرکان یو طریقه وا چې کله سفر وکول سفر نو مارغ به جال کې ناس تو نو به لزول ناغه به خپل ذهن مطابق یو دین جوړ کړي چې کچره دا مغرب طرف لوال وته نو زما دا سفر د خیر دی او کوم مشرق طرف ته وال وته نو سفر مې د شر دی دې ته بدفالی او بدفالی یو شر لکه باز خلک وای بچو کې یو سپې رکړې یو نیک بخکړې وای زه سفر باندې زم نو یو لوی دې مال مخې لدا سي لاس چوري سا دې ته خبر ما اوبازې پکې سپې رکړې باز کلی کې زنانو سپې ری باز خلک وسم سره ځان په دین نه پوي کور نه چروزی او د خپل عقیده او د خیال مطابق بای زنانه او نارینه سپیرګړي تندیل ټس ورک وې د فلانی په مخ روه تمکار به سمې نه خو دا عقیده د شرک ده سید الکائنات فرمایي اتویره تو شرک او اتویره تو شرک او اتویره تو شرک بطفالی به زوای زندم او تاسو نه شي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم مارغان تخفل جالو کی نه وای یعنی بطفالی منی سي او بیا صحابي وای ما ته واورېدل چې الله حبیب فرمایل عن الغلام شاتان وعن الجاریه شاتن الک درکر پیدا شو وسو طاقت دی نو په مرز بدو غډان چلاله وعن الجاریه شاتن او د ماشومی جینې نه یو غډ دے ولا یضرکم ذکرانن کن او ناسن دا ضرر نشته که دغه کم غډان زبحکه کاغه غډان یو کګډی مذکر دیو که مؤنث دی ابو داود شریف روایت امام ترمذی ذکر کړه امام ترمذی وی ها دا حدیث حسن صحیح دا یو روایت کې راغلی چې الغلام مرتهن بعقیقته تذبح عنه یوم السابع ويسمى ويحلق راسه رواه احمد والترمذی وی هر معصوم دا گرفتار وی د خپل عقیقې سره هغه نو په مرز زب کولې شي نمبر کې تکې خولې شي او سر به خرولې شي معصوم غاڼه د خپل عقیقې سره علما وی دا معنا کړي چې د غاڼه والی څه مقصد ده وی دا معصوم د آفتونو مصیبتونو نه به الله بچ ساتي په سبب د عقیقې سور مصائب او مصیبتونو لري او معنا د حدیث دا وا الغلام مرتهن بعقیقته یعنی محبوس سلامته ونه الافات بها دی بد آفتون الله پدې بچ کړي یو معنا د حدیث دا او امام احمد بن حنبل رحم الله دا معنا هم کړي دا واړه بچي د مور او پلار شفارس کوي پرز د تمام نو وی دی سړی وسو طاقت دی دا بچي له ال شفارس او شفاعت کې جدي تحقیق وکړي دې ته خبر د دې د شفارس نه بندول شي کچره مور او پلار د وسو طاقت باوجود د دن عقیقه اونکه د حدیث دغه معنا علما کرام ذکر کړو دغه وجو دا حدیث دا علما او دلیل چي وی دا واجب ده او جمهور په دې دي چې دا سنت او مستحب ده جمهور په دې دي چې دا سنت او مستحب ده دا شان ماشوم پیدا شي ناغه ته په وخت کې اذان کړه خبر را چې د پیدایش سره سمدستی داغه نه پس اذان شي وای کیو سړي غفلت اختیار کو نو کو پکې رزي تیرین دي نو اذان ور لکه بعض روایتو کې تش دا اذان ذکر راغله او بعض روایتو کې دا راغلي چې په خیر وخت کې اذان او په غس کې اقامت علما او فقهاو لیکلي دا اذان بسنګي وای کا اذان الصلاح لکه د موز د اعظم په شان نو د موز اعظم کې چې کوم خبرې قبله له مخ کې حي على الصلاه سره خي طرف له مخ کې حي على الفلاح سره وګت طرف له مخ نو دا وایي ک اذان الصلاه فقها ولیکلي د ماشوم په وخت کې چې د اخیغت کې اذان کې او په غس کې ورته اقامت کې دا وسنګي ک اذان الصلاه لکه موز له څنګه اعظم کې دې خبره پاک نو موز اعظم نه ذکر نه وسو دې خبره تاسو پیریولې کې دا باز خلک کی اذان کی وقت کی گتہ فزائی دا طریقہ نا وقت کی گتہ ورکول مسنون دی و گتہ فزول نشتا دا علماء مانا کرے و فقہاوی چی او با گر زوی گتے پا غگونو کی گر زولو نا مراد دا دی گتے بوردن لکی نگر دا باز جماعتون کی من بار باروی دلتم با یو خو اذان باز خلک وی الفاظ درست دی یو دا تیم پابندی پا اذان کی باز خلک نکے باز خلک اقامت کوي د اقامت الفاظ درست نه وایي زه ولوم او تاسو له سوچ په کار دی اذان د کول په کار دی اقامت د کول په کار دی دا اذان مسنونه طریقه په جندل په کار دی بس اذان کې نو دا ګوره د شهادت ګوتی غوګونو کې ورک خو خوځي به نه دغه خبره ده دغه معنا ته چاکړي نو دغه معنا غلط ده مسنونه طریقې نه خلاف نو د معصوم په وخت کې اذان کول داسې طریقه ده لکه سرنګي طریقه چې سره سرنګي چې د موز د اذان لپاره د موز اکثر موږ هغه مسنون اذان لپاره چې تاسو ګور او کله کوي واجی اذان یې کله کوي دونه کله طریقه چې باران نکېږي کنه نو یې باران او سرغي بندي ګنا څلورو ګوپینو د جمعات کې اذانونه کوي څوک وسره سوره یاسین هم وایي د هر مبین سره اذان شروع کی دا د مسنون طریقې نه خلاف طریقه ده سید الکائنات وخت باران چې نکې د نسی کړو امو او تاسو له مسنه طریقه او چې باران ډیر شوی نو د الله حبیب ستړي تاسو ني صحابه له ویل چې ګنې ځان نه وکړي بخاری شریف کی روایت راغله نبی رسول الله د جمعې پر اس خطبه وی یو کس پور ته صدا الله حبیب ته وی الله حبیب وکحت مال جناور دلګي نه مړ کیږي باران د پاره سوال وکړي سید الکائنات الله سپور تک پوټه ور یس پاسمان کې نو او چې لاس مبارک سو په مخ راخکل ور یزم راغلی وا باران شروع شه او د ګیری مبارک نه د باران او وسه شه دي دا الله د حبیب جمعه تم کچې جمعه سفر د نبی رسول اسلام په زمانه کې باران چې بلک ډیر شو نو کته برابرې ده نه پورو نه نه پکې فرش پر مونږ ته حدیث تیر شو موطال امام مالک رحم الله کې اقامت او عثمان رضی الله عنه سره یو سړي خبره کوله اقامت وخت یا اقامت شي ضرورت خبره په شریعت کې جایز ده نو امام سره خبره کوله او عثمان رضی الله عنه لګیاو ځان له د سجدي ځای جوړولو ځکه دتی بيتي سمول صحابه وو په دتی سجدي له بولې په نه حضرت عثمان رضی الله عنه دریم خلیفہ عثمان بن نورین رضی الله عنه تابعیو امام سره خبره کوله اول ته اقامت کیږي سکونه درستیږي او هغه ځان لاږي چې موږ باندې خپې کیږي په خپل ځان له سجدي ځای هوارول په خپل باندې ځان له سجدي ځای هوارول د دغه جمعینه باران شورو شورو ولګي مراله باران دم نشته دې خبر وای بیا یو کس یا صحابي پاسېدو ویل الله حبيب هر څو خرابي مالونه تنگ لی انسانان تنگ لی سوال کوي چې الله باران بند نګدا طریقہ وینو بخاری شریف کې ویل دی چې ګټونو کې جمعه تدری گئی او بانګو نه وای نګدا شیخان صوفیا نظام پدین نه پوره صحابي نبی علیہ السلام ته یو استوف باران باندې دی نا سید الکائنات الله سپور تکل بخاری شریف کې راغلی اللهم حوالینا ولا علینا علی الاکام والزراب والودیه ومنابت الشجر الہ العالمین موږ نګیر چا پیرو کی په موږ نور مکه موږ ضرورت نشته الہ العالمین هغه ځای مبانی او کی چدوتی او فسمنه زرغنی الله ته غرونو کډه روبانی او کی موږ ضرورت نشته صحابه کرام وی ورز و باران شروع ته الله حبیب کی دعا ختمولا نو مدینه منوره دا سیوا چې ګیر چا پیرو ورز یو مدینه کې نور رو دې ته خبرو دا الله حبیب چې کوم تعلیم پرې خدغه مسنونه طریقه دا باران نکیږي نو سبکه باز علاقو کې دای وای باران نکی فلانه بابا او فلانه شهید باران ورولواله دا هغه ګټه راړې کویلې اور غرزوي همو چې ماشومانو په خپل مو دا په سترګو لیدل نو د شهید او د بابا د قبر ګټه وراړې کویلې اور غرزولې او د سپینګیرو مشرانو بولې ګوره دا په اور غرزوي بیا به باران بندېږي نه چې ډېر رښتې شي نو قدرتی که کله باران شروع شو نه به بندېدو نو بیا به لنګونه ووالو په کوی کې به غوپي والی هغه ګټې به کتي خبره دام زموږ علاقه کې شته د جاهلانو هغه دوستي او دایي تعلقات به سکي بعض یو لیا او تدا ناپوه په قبر ګندګي غورځي زموږ علاقه پر یو ولي ویره چې باران نه کیه لږه کیږي چې په دې قبر دله ګندګي او په موږ خو یې نه ورای خو د قبر د صفا کولو لپاره خو باران ورای نو موږ هم ورورې خبره نو دا چې کفر او شرک نی نو د کفر او شرک به چې تخکر او لکه وي زما عزت نو د باران د غوښتو طریقه د الله حبیب په دغه فارازانینو طریقه نه وه الله دې موږ تاسو له په دین باندې د پوهې او په دې باندې د عمل کولو توفیق رانکړي د قرآن او سنت علم او د دې تابعداري دې الله موږ تاسو ته کړي د رسمونو او رواجونو او بدعاتونو دې دینو نه الله د العالمین موږ تاسو ته الله مشره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك یا تاسو وخت ویلو بيبي د حضرت عمران رحمه الله شہر قرآن سید امیر حسین بچا موضوع عقیقہ 61 نمبر 544 تاریخ 20/2/2004